Dendrowid. Bang! To Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci Piątek, 3 listopada, jest 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Na ewakuację Polaków ze strefy Gazy wciąż czekamy z powodu decyzji państw trzecich, informuje MSZ. Najpierw pokonanie Hamasu, później rozmowy o przyszłości relacji z Palestyńczykami, powiedział w Polskim Radiu ambasador Izraela. Policja nie wyklucza, że podejrzany o zabójstwo swojego syna Grzegorz Borys nie żyje. Ze względu na decyzję państw trzecich wciąż oczekujemy na umożliwienie ewakuacji Polaków z terenów objętych działaniami wojennymi. Robimy co w naszej mocy, by zapewnić im bezpieczeństwo, poinformował polski MSZ. W komunikacie zapewniono, że nasi dyplomaci podejmują wszelkie wysiłki, aby umożliwić Polakom opuszczenie strefy Gazy. Według wiedzy naszej służby dyplomatyczno-konsularnej w strefie Gazy jest wciąż około 30 polskich obywateli. Najpierw pokonanie Hamasu, później rozmowy o przyszłości relacji z Palestyńczykami, powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 ambasador Izraela. W Polsce. Nie wrócimy do porządku sprzed 7 października, stwierdził Jakow Liwne. Pytano o liczne ofiary cywilne izraelskich nalotów i operacji lądowych. Dyplomata podkreślił, że jego kraj robi wszystko, aby zminimalizować cierpienia cywilów. Jednak, jak wyjaśnił, Hamas korzysta z sieci tuneli ukrytych często pod meczetami, szpitalami czy szkołami. Kiedy walczy się ze złymi ludźmi, niestety cierpią też niewinni. Tak było, gdy świat walczył z nazistowskimi Niemcami, czy kiedy Zachód walczył z ISIS, Al-Kaidą i innymi złymi organizacjami ukrywającymi się za ludnością cywilną. Jednak cena braku przeciwstawienia się tym barbarzyńcom jest dla wszystkich stron o wiele wyższa, powiedział Polskiemu Radiu ambasador Izraela w Polsce. Policja nie wyklucza, że podejrzano zabójstwo swojego syna, Grzegorz Borys nie żyje. Z ustaleń służb wynika, że mężczyzna nie opuścił terenu leśnego. Dziś zawiążono obszar poszukiwań do 2 hektarów w rejonie zbiornika wodnego Lepusz w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Nie wykluczamy, że Grzegorz Borys nie żyje. Zawęziliśmy ten teren do 2 hektarów. Wszystkie czynności, które na tę chwilę wykonaliśmy oraz zabezpieczone przez policjantów zapisy z kamer monitoringów, a jest to 15 terabajtów, nie wykazały, aby mężczyzna opuścił teren leśny. Nie wskazują również na to informacje, które zostały nam przekazane przez mieszkańców. To było kilkaset informacji, żadne z nich się nie potwierdziły. Policja nadal apeluje, aby nie wchodzić na teren poszukiwań i stosować się do poleceń funkcjonariuszy. Dziś mijają 2 tygodnie od brutalnej zbrodni w jednym z mieszkań w Gdyni. Ofiarą był 6-letni syn Grzegorza Borysa. Sprzęt informatyczny przekazał dziecięcemu szpitalowi we Lwowie polski konsulat generalny w tym mieście. Dzięki pomocy lecznica będzie mogła zmodernizować swoją sieć. Przekazano serwery sieciowe i przełączniki, punkty dostępu do serwerowni i urządzeń sieciowych szpitala oraz sprzęt osobisty dla pracowników kliniki o wartości 26,5 tysiąca euro. Pacjenci będą mogli szybciej być diagnozowani, szpital wewnętrznie będzie mógł szybciej sobie przesyłać interpretacje tych wyników i wszystkie procesy będą szybciej następowały. Powiedziała Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalna RP we Lwowie. To nie pierwsza taka pomoc z Polski. Od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie szpital otrzymał także sprzęt medyczny, środki opatrunkowe i specjalistyczne oraz niezbędne leki. Polski konsulat wielokrotnie pomagał też szpitalowi w organizacji transportu dzieci do Polski z ciężkimi przypadkami onkologicznymi. Obecnie szpital jest ośrodkiem skupiającym ciężko chore dzieci ze wszystkich regionów Ukrainy. Eugeniusz Sało, Polskie Radio. Zakup sprzętu został sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach akcji Polska Pomoc. Rafineria w Litwinowie jest w stanie przetwarzać wyłącznie ropę inną niż rosyjska, potwierdziły to testy. Chodzi o należący do koncernu Orlen, największy tego typu zakład w Czechach, który przetwarza rocznie prawie 6 milionów ton surowca. Testy technologiczne w rafinerii Litwinow trwały 3 tygodnie. Przez ten czas zakład po raz pierwszy w swojej historii przetwarzał wyłącznie ropę niepochodzącą z Rosji. Spółka Orlen Unipetrol poinformowała, że planowana modernizacja rafinerii i przystosowanie instalacji do innego gatunku ropy zapewni bezpieczeństwo dostaw paliw na rynek czeski. Czechy są jednym z 3 państw objętych wyjątkiem od unijnego embarga na rosyjską ropę. W pierwszej połowie roku ropa sprowadzona z Rosji rurociągiem Przyjaźń stanowi stanowiła około 65% całości dostaw tego surowca. Orlen Unipetrol zaznaczył w komunikacie, że głównym warunkiem uniezależnienia się Czech od rosyjskiej ropy jest rozbudowa ropociągu transalpejskiego. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Inwestycja, za którą odpowiada czeski rząd i jego agencje, ma być gotowa do końca przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oj, zła pogoda dotarła dziś do naszego kraju. Orkan Kiaran, co to za imię swoją drogą, Kiaran, dał się w każdym razie dość konkretnie we znaki w zachodniej Europie, no ale tam się wyszalał i u nas już tylko takie zachmurzenie duże i fala deszczu przemieszczająca się z południa na północ i z zachodu na wschód. No i uwaga na wiatr, bo w całym kraju możliwe są porywy wiatru, w nocy się wypada i wywieje, a jutro powinno być już lepiej, tylko na północnym wschodzie zanikające słabe opady. Od 9 do 13 stopni. No ale to dopiero jutro. No tak w ogóle to nie zapamiętajmy, że wiosna, i nie zapominajmy, że wiosna idzie. Sześć minut po godzinie 18. Dobry wieczór Państwu. No zdecydowanie dobry wieczór, bo ciemno za oknami całkiem. Po drodze z Trójką wydanie piątkowe, czyli jedziemy na weekend. A jeśli tak, jeśli Państwo to akurat robią, czyli jadą na weekend, naprawdę nie zazdroszczę, no ale przez najbliższą godzinę mogą Państwo dać znać, gdzie i jak się jedzie. Dwie dwójki i siedem trójek. Witold Lazar, będziemy razem do 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm until the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death, I will wander on. In your house, I long to be. Roam by roam, patiently I'll wait for you there. Like a stone, I'll wait for you there. Alone, alone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Telefon, telefon, gdzie dzwonić mam? I jaki numer mam wykręcić? Do kogo z was? Telefon, telefon. i Republika. A propos, 2 2 7 3 z sygnałów, jakie od państwa odbieramy, wynika, że państwo sami sobie współczują, jeżeli muszą gdzieś w tej chwili jechać. No nic dziwnego, nie da się ukryć, pogoda taka, że nasz się nie chce wychodzić z baru. No ale czasami trzeba gdzieś pojechać, nawet jak aura taka, a nie inna, to sprawdźmy może w takim razie, jak się jeździ w tej chwili po drogach Pomorza. Filip Jędrów, Polskie Radio Gdańsk, zna sytuację w tym regionie naszego kraju. Dobry wieczór z Pomorza. Warunki do jazdy niestety nie nastrajają nas pozytywnie. Jest już ciemno, wieje i pada. Zwracamy uwagę też na ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem. Za nami zderzenie na drodze krajowej numer 20 w Człuchowie. Tam osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Jedna osoba została ranna, nie ma już żadnych utrudnień, ale niestety w roli głównej obwodnica. Utrudnienie na S7 w kierunku Rumi między węzłem Gdynia Wielki Kack a węzłem Gdynia Port. Zderzenie 3 samochodów osobowych, brak osób rannych, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Rumi. Utrudnienie może jeszcze chwilę potrwać. Zwracamy uwagę na bardzo długi korek, 9 km i strata nawet 36 minut. Ten korek zaczyna się już za węzłem Matarnia przy Lasach Oliwskich. No i niestety w kierunku Gdyni jedziemy bardzo, bardzo powoli. Jeśli chodzi o trasę kaszubską, to standardowo w Godętowie musimy zwolnić i przed Lęborkiem także. No i zwracamy uwagę też na 22, to między Czarlinem a Malborkiem i dalej między Malborkiem a Starym Polem. Tutaj zatrzymujemy się przynajmniej kilka razy z uwagi na prace, które są prowadzone tutaj mijanki. A jeśli chodzi o centrum, tutaj w Sopocie można spodziewać się też utrudnień. Od 19 do poniedziałku do 5 rano będzie trwał ostatni etap remontu nawierzchni Alei Niepodległości. Remontowany fragment zostanie wyłączony z ruchu i tym samym wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na jezdni Alei Niepodległości w kierunku Gdyni. Jeden pas w kierunku Gdańska, jeden pas w kierunku Gdyni, czyli ruch w kierunku Gdańska odbywać się będzie jednym pasem prowadzącym do Gdyni. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękujemy, pozdrawiamy również Filip Jędruch i sytuacja na drogach Pomorza. No, państwo również mogą dać nam znać, jak się państwu jedzie. 2 2 7 3, zakładam, że gdziekolwiek państwo w tej chwili podróżują, ta podróż nie należy do najprzyjemniejszych, no ale może jednak gdzieś jest takie miejsce, gdzie jedzie się fajnie. 2 2 7 3. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Cyrus. Po drodze z Trójką, 21 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, byliśmy na północy, na drogach Pomorza. Przenosimy się dla odmiany na południe, do Katowic. Jest tam Marcin Kazek-Wielgus i opowie Państwu teraz o sytuacji na śląskich drogach. Dobry wieczór. Dobry wieczór, choć niestety na drogach województwa śląskiego do najlepszych, a nawet do dobrych nie należy. Przed godziną 15 doszło do śmiertelnego wypadku w Alei Pokoju w Częstochowie. Do tej pory są tam problemy z płynną jazdą. Mieliśmy też dziś kilka dachowań, między innymi na autostradzie A1 w Gorzyczkach i w Czerwionce-Leszczynach, a także na Wiślance, czyli na DK81 w Wiślicy. Kilka osób w tych zdarzeniach niestety zostało rannych. A co tu i teraz? Autostrada A1 zwalnia tylko na wysokości Częstochowy, głównie na pasach prowadzących w kierunku Łodzi. Autostrada A4 z kolei z dużym ruchem jest w okolicach Rudy Śląskiej w miejscu prac drogowych. Wolniej przejeżdżamy również przez bramki poboru opłat w Mysłowicach jadąc do Krakowa. Nieco dalej zwalniamy na granicy województw śląskiego i małopolskiego. Duży ruch i korki mamy na Krajowej Jedynce w Pszczynie i w Czechowicach-Dziedzicach. Podobnie na S1 w Bielsku Białej w miejscu słynnego zakrętu, a także w Dąbrowie Górniczej pomiędzy węzłami Pogoria i Podwarpie. Ciasno jest też na Gierkówce, czyli na DK91 w Koziegłowach. Tutaj mamy drogowców, podobnie jak na DK94 w Sosnowcu i DK86 w Będzinie. We wszystkich tych miejscach tworzą się niestety zatory. Poza tym w wielu miejscach województwa śląskiego drogi są niestety śliskie, więc jedźmy ostrożnie, nieco wolniej, a bezpieczniej i oby w całości do celu. Szerokości i do usłyszenia. Marcin Kazek-Wielgus, dziękujemy bardzo. Przyłączamy się do tych wszystkich życzeń, no i do tej uwagi, że ślisko dzisiaj, bo mokro, no to właściwie w całym kraju. Jeśli Państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś niespodziewanych utrudnień, można dać nam znać. 2 2 7 3. Podobnie, jeżeli znaleźli Państwo jakieś takie miejsce, w którym jedzie się dzisiaj fajnie, również polecamy się pamięci.

Na rynek najmu powróciły spadki stawek. W trzecim kwartale kluczowy dla tego rynku jest wrzesień. To wtedy obserwujemy wysyp ofert kierowanych do studentów. Tak było również i w tym roku, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Aktywnych ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach było we wrześniu 76 tysięcy, czyli w przeciągu zaledwie 2 miesięcy ta liczba wzrosła aż o 10 tysięcy ogłoszeń. Jeżeli chodzi o stawki, to po 3 miesiącach wzrostów stawki najmu w ogłoszeniach wreszcie spadły i we wrześniu były nieco ponad 1% niższe niż w sierpniu. Największe spadki stawek odnotowano w Sosnowcu, Gdyni, w Katowicach i w Gdańsku. Tylko w 4 z 17 badanych miast stawki były we wrześniu wyższe niż w sierpniu. W Radomiu, Rzeszowie, Częstochowie i w Bydgoszczy. Bez zamrożenia cen w kolejnym roku gospodarstwa domowe zużywające do 2000 kWh energii zapłacą za nią o 68% więcej, czyli dodatkowo 100 zł miesięcznie, wynika z raportu Forum Energii. Analitycy think tanku wyliczyli, że przy częściowym zamrożeniu cen i bonie energetycznym podwyżki wyniosą około 30%. PKP Intercity liczy, że w tym roku przewiezie 67 milionów pasażerów, czyli ponad 2 razy więcej niż w roku 2015. Od stycznia do końca października z usług przewoźnika skorzystało już 56,5 miliona osób. Tymczasem pierwszy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT wystartował dziś z wrocławskiego lotniska w 11-godzinny lot do Seulu. Bezpośrednie połączenie lotnicze z Wrocławia do Seulu jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Na Dolnym Śląsku żyje około 5 tysięcy Koreańczyków, z czego większość w okolicy Wrocławia, gdzie zlokalizowane są duże koreańskie inwestycje. Jak wynika z danych GUS, tylko w pierwszym półroczu 2023 zgłoszono 28 400 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o blisko 2% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących. W tej sytuacji warto przypomnieć o obowiązkach, jakie ma pracodawca, mówi Karolina Garbowicz, ekspertka do spraw bezpieczeństwa pracy WNW Consulting. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w każdym zakładzie pracy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracowników, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest oczywiście przeszkolenie większej ilości osób, chociażby ze względu na potencjalne nieobecności spowodowane urlopami. Obowiązkiem pracodawcy, poza przeszkoleniem pracowników, jest również zapewnienie apteczki pierwszej pomocy, która powinna być stałym elementem wyposażenia biura, przedsiębiorstwa produkcyjnego czy nawet małego sklepu. A jeśli chodzi o samo wyposażenie apteczki, to powinno ono być skonsultowane z lekarzem medycyny pracy, który sprawuje opiekę medyczną nad pracownikami. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się z przewagą koloru zielonego. Indeks największych spółek WIG20 zyskał prawie 0,9%. Dolar kosztuje 4 zł 14 groszy, euro 4,45, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego to obecnie 5 zł i 13 groszy. Say how If I lay here. Snow Patrol, byśmy tylko nie wywołali wilka z lasu, no ale może są już takie miejsca, zwłaszcza w lesie, gdzie ten śnieg rzeczywiście nam się pojawił. Może Kuba Hanak jest w stanie coś nam o tym powiedzieć, a skoro Kuba, no to znaczy, że przenosimy się do Krakowa i w ogóle na drogi Małopolski. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj to bardziej Wind Patrol niż Snow Patrol, na szczęście, choć nie do końca wiem, czy to dobrze, czy źle, bo tych interwencji strażaków i policjantów dzisiaj było na terenie Małopolski mnóstwo. W tej chwili wiatr troszeczkę ustał, aczkolwiek docierają do nas informacje z Podhala, że w tej chwili tam na południu jest najgorzej. Dziesiątki połamanych drzew, kilka zniszczonych samochodów. Na szczęście tylko jedna osoba ucierpiała podczas tych zdarzeń. Miejmy nadzieję, że nic więcej się nie zdarzy. Wróćmy na drogi. Na drogach Małopolski dzisiaj stosunkowo spokojnie, choć pogoda nie rozpieszczała. Bardzo mocno padał deszcz. Miejscami spadło nawet kilkanaście litrów na metr kwadratowy. To dzisiaj było na drogach Małopolski stosunkowo bezpiecznie. Oczywiście zdarzyły się kolizje i na A4 i na obwodnicy Krakowa. Na szczęście bez większych konsekwencji. Najgorzej dzisiaj było na północy Krakowa, na 79, w okolicach ulicy Opolskiej, gdzie ciągle trwają remonty. Tam rzeczywiście staliście dzisiaj państwo w kilkudziesięciominutowych korkach i to niestety prawdopodobnie w najbliższym czasie się nie zmieni. Również siódemka, czyli wlot i wylot z Krakowa w stronę Warszawy, również jeszcze przez jakiś czas mocno utrudniony wjazd i wyjazd. Południe Krakowa dzisiaj spokojne. Jak na piątek, naprawdę można się poruszać bez większych problemów. Obwodnica Krakowa w tej chwili tylko gdzieś w okolicach Balic, w okolicy punktu poboru opłat jest delikatnie przykorkowana, natomiast reszta obwodnicy przejezdna. Zakopianka spokojna, z wyjątkiem tych podhalańskich części, gdzie mocno wieje i tam rzeczywiście mogą wystąpić utrudnienia. Ja ze swojej strony proszę o ostrożność. Z powodu tych opadów deszczu i z powodu tego wiatru jedźcie państwo ostrożnie. No i standardowo życzę szerokiej drogi. Dziękujemy bardzo. Kuba Hanak prosto z Krakowa. Przyłączamy się do tych życzeń i oczywiście do tych ostrzeżeń dotyczących deszczu i wiatru. wiatru, choć jak powiedziałem, ten orkan, który przyszedł do nas z zachodu, wyszalał się tam nad zachodnią Europą, to jednak, jak słyszymy i u nas lokalnie, może też dawać się we znaki. Proszę na siebie uważać. Przed godziną 19 w audycji Po drodze z trójką teraz stały jej jakby gospodarz czy współgospodarz i jego stały gość Piotr Łodej ze swoim gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. Nim na dobre rozpocznie się weekend, no dla niektórych ten tydzień taki troszkę ulgowy, inny, to my przypominamy, co ciekawego, na co warto zwrócić uwagę, dzieje się w infosferze. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. No, dzisiaj chyba fact-checkerzy mają pełne ręce roboty, jeżeli chodzi o celebrytów, którzy są w pewien sposób, no nie wiem, wplątani, oszukiwani, po to oszukiwani, żeby oszukiwać innych. Takie mam wrażenie. Na konkretnym przykładzie dzisiaj, żeby było jaśniej, o czym będziemy mówić, o tym, że jeden z piosenkarzy, konkretnie Rafał Brzozowski, przestrzega swoich fanów w mediach społecznościowych, by nie dali się oszukać przez osoby, które się pod niego podszywają. Ale to jedno podszywają, a po drugie także dalej wyłudzają pieniądze. Co robić w takich sytuacjach? To jest zjawisko, które rzeczywiście wzrasta. Już od jakiegoś czasu coraz częściej mamy z tym do czynienia, że hakerzy, tak to umownie nazwijmy, podszywają się pod jakąś znaną osobę, ale są na tyle bezczelni, byśmy powiedzieli, że zaczynają w imieniu tej osoby pisać. To jeszcze powiedzmy wcześniej, na czym polega to podszywanie się pod znane osoby? To znaczy, że oszuści internetowi co robią? Wystarczy, że wezmą zdjęcie takiego celebryty albo kilka zdjęć, założą profil w mediach społecznościowych, ale jakiś fanpage, czy dodadzą jakąś... A to tak można? Teoretycznie nie można, ale w praktyce to się dzieje niestety. Jeżeli chodzi o osoby publiczne, to jest znacznie łatwiejsze, bo ich zdjęć jest bardzo dużo w internecie, więc to jest no, banalne, żeby zapełnić ten profil zdjęciami. A zdjęcia uwiarygadniają dla większości użytkowników prawdopodobieństwo, że jest to prawdziwy profil. W dodatku akurat pan Brzozowski miał taką sytuację, że osoba, która ten profil założyła, podszywała się pod niego, pisała do jego fanów i oferowała im różnego rodzaju usługi muzyczne za określoną opłatą. No pewnie nie jedna osoba miała jakiś tam uśmiech na ustach, kiedy jej ulubiony piosenkarz zaoferował, że nie wiem, zagra dla niej piosenkę za 150 zł na przykład. Ale z drugiej strony no powinna jednak się pojawić czerwona lampka, no że osoby, które profesjonalnie zajmują się muzyką czy sztuką, aktorzy, różnego rodzaju twórcy, no oni na ogół sami nie prowadzą tego typu korespondencji, tylko mają cały sztab ludzi, którzy się tym zajmują. I w związku z tym jest to naprawdę bardzo mało prawdopodobne, aby ktoś pisał do każdego swojego fana z ofertą nagrania dla niego indywidualnie piosenki. Natomiast no to jest tylko jeden przypadek. Warto pamiętać, że dzieje się tak też w temacie politycznym, sportowym, bardzo często pod sportowców podszywają się też różne osoby, też próbują coś wyłudzić. Dzieje się tak też ze zbiórkami, szanowni państwo. Bardzo często niektórzy wykorzystują zdjęcia czy wizerunki osób publicznych, popularnych, czy to sportowców, czy aktorów, czy celebrytów, po to, aby uwiarygodnić jakąś swoją zbiórkę w internecie i zachęcić innych do wpłaty. I wykorzystanie wizerunku jest oczywiście nielegalne. Trzeba uwiarygadniać zbiórkę czy różnego rodzaju wyłudzenie. Tak. I ponieważ to jest nielegalne nie tylko w przypadku zbiórki, ale również w przypadku Facebooka, to warto zgłaszać tego typu podszywające się strony, zgłaszać zarówno do serwisu, jak i do tego aktora czy celebryty, pod którego się podszywa dane konto, żeby on mógł właśnie ostrzec swoich fanów przed tego typu działaniami. No to i tak się też zrobił dobre. Rafał Brzozowski, prawda? No on to pewnie swoich tak, fanów od razu. Zrobił sam z siebie, natomiast to się dzieje częściej i warto właśnie serdecznie i życzliwie dać znać, że coś niedobrego się dzieje, żeby to zatrzymać. Ale przede wszystkim zgłaszać te konta w mediach społecznościowych. Do kogo zgłaszać? Do serwisów. Tam jakby są takie trzy kropeczki, gdzie można kliknąć, potem jest zgłoś konto i podać przyczynę. Możemy podać, że to jest konto dezinformujące albo po prostu nieprawdziwe, w zależności jakie tam mamy opcje w różnych serwisach. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo i dobrego, spokojnego weekendu. Dziękuję i wzajemnie. News albo fake news? Oto jest pytanie. Dziękujemy bardzo. Jeszcze na 9 minut przed godziną 19 przenosimy się raz jeszcze na południe, bo tam meldunek z trasy. S19, trasa Rzeszów-Lublin przez Rzeszowem, ogromny korek. Jeżeli jest taka możliwość, proszę o przestrzeżenie wszystkich kierowców, którzy jadą w tamtą stronę w celu omijania szerokim łukiem odcinka przed Rzeszowem. Dziękujemy bardzo. To ja jeszcze prosiłem o to, że jak państwo znajdą jakieś fajne miejsce, gdzie się fajnie jedzie, to proszę dać znać. No i państwo znaleźli.